No sé si està tossint o això és producte de la música, però és que ara comença la factoria dels 80. The 80's Factory, programa per recordar la música d'una generació amb Rafael Corbí. Sigueu molt benvinguts a una nova edició de la Factoria dels 80, que inicia el seu camí amb aquesta cançó que ens acaba de portar Scotch i el seu Disco Band, una de les peces més destacades de la història de la música disco. Segons les cançons, segons els ritmes, podem variar de la música funky, de la música disco, a la música rock and roll, triomfadora als finals dels 70, principis dels 80, com temes com aquest. Serà Joan Jett amb I Love Rock and Roll, encara avui una cançó plenament recordada. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Where we can be alone. The next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Una cançó de l'any 1982 amb Joan Jett i I Love Rock and Roll. Això és la factoria dels 80, en el qual us portem a terme cançons com aquesta, una de les més fantàstiques de la història de la música. N'hi ha moltes d'altres, com per exemple aquesta cançó que ara mateix sonarà entre nosaltres. És la cançó anomenada Gold, amb Spandau Ballet. I'm sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Oh, va ser un dels temes més destacats del pop dels 80, una balada de Spandau Ballet que es deia Gold i que acabem de recordar també a través de la factoria dels 80. Igual que altres cançons que també volem recordar, una de les grans balades d'aquella dècada va ser la cançó de White Lion, When the Children Cry. Try and cry. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Aquí l'hem tingut també, tot en recordant un bon clàssic, aquesta cançó, un gran èxit de George Baker Selection, anomenat Una Paloma Blanca, un dels indiscutibles, número 1 de les pistes de ball de la nostra dècada prodigiosa de la música. Estem recordant els 80, a la factoria dels 80, amb gent com The Bangles, per exemple, i aquest Walk, Like an Egyptian. We Egyptian. All the cops in the donut shop say, walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Busca i mira, l'ull del tigre. Survivor i aquest Eye of the Tiger, sempre l'ull del tigre que et cerca, et busca i que des de fa molts anys et persegueix, tant a les pel·lícules com no, també en aquest programa. Aquesta va ser una de les cançons més ballades un estiu. Recordo que la tocaven fins i tot a la sopa. Era Europe and the Final Countdown, versió single, la que varen fer sonar moltíssimes vegades per ràdio. Thank you. va ser el final del compte enrere tal com el coneixíem amb la música de Europa. Nunca deia així aquesta cançó, veritat, era fantàstica, The Final Countdown, amb una de les formacions que després, excepte una cançó que crec recordar que es deia Carrie, poca cosa més ens van oferir amb el món de la música. Nena, amb 99 Red Balloons serà la propera de les cançons que escoltarem amb el nostre espai, però abans deixeu-me que us porti també una de les cançons de Mother Talking, que també sonarà entre nosaltres. Tot això després que hàgim escoltat a Whitney Houston amb You Give Good Love, una altra de les bones peces que ens arriben a través de la factoria dels 80. I found out what I've been missing, always on the run. I've been looking for someone. Now you're here like you've been before, and you know just what I need. It took some time for me to see. Thank you. feel. And if you feel the same way too, just close your eyes. les cançons que us havíem presentat, la música que us comentàvem, de gent com Nena, amb aquest 99 Red Balloons, però abans també amb Mother Talking, amb la seva cançó, i també Whitney Houston. Això és la Factoria dels 80, un repàs a la música més comercial en el dia d'avui també, de tota una dècada meravellosa en el món de la música, que recordem a través d'aquesta emissora i amb el vostre presentador Rafael Corbia, la Factoria dels 80. The 80's Factory l'anomenem amb aquest programa. Tenim altres cançons preparades per vosaltres, conegudíssimes elles, que en el dia d'avui hem triat fent una mica de programa especial, com el tema de Cyndi Lauper, que es deia Girls Just Want to Have Fun, o el de Wham amb Wake Me Up Before You Go Go. Wait. Música sempre recordada, sempre preciosa, de Wham, i aquesta cançó que ens arribava, aquesta peça magnífica que a través del nostre espai ens aportava la millor música amb el tema tan recordat d'aquest Wake Me Up Before You Go. Seguim amb ritmes molt ballables, Snap and the Power. Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Shack.